رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bugun inshaalloh Nuh alayhissalomning qissasiga yetib kelgan bo'ldik. O'tgan safargi suhbatimizda biz Odam alayhissalomni mana yer yuzida hayoti, undan keyin Shis va Idris alayhissalomlarni hayoti bilan tanishib chiqqan bo'ldik. Idris alayhissalomning hayotiga bir murojaat qiladigan bo'lsak, shu narsani ko'rdikki, kullu nafsin zaiqatul mavt deydi Alloh taolo. Har bitta jon egasi albatta o'lim sharbatini totguchi deydi. Ya'ni u xoh payg'ambar bo'lsin, xoh oddiy inson bo'lsin, boy bo'lsin, kambag'al, yosh yoki qari bo'lsin, albatta o'lim sharbatini totishligini mana Alloh taolo Qur'onda marhamat qilayotgan ekan. Hatto Idris alayhissalom mana shu o'limdan qochishligini sababi shu bo'ldiki, Idris alayhissalomning zamonida yashaydigan hamma odamlar topadigan savobni Alloh taolo Idris alayhissalomga har kuni yozishligini va'da qilganda uzoqroq umr ko'rishlik payda bo'lib qoldi. Lekin Alloh taoloning taqdiri ekan, ana shu o'zga muakkal qilingan farishtalardan 4-chi osmonga ko'tarilganda jon ana shu 4-chi osmonda olindi. Va rafa'nahu makanan aliyya dedi Alloh taolo. Bu yerda o'tirganlar 100 yil burun bir otamiz yo'q edik yer yuzida. 100 yildan keyin bir otamiz qolmaymiz. Lekin men afsus bo'lsinki, insoniyat ana shu o'lim degan Alloh taolada bir belgilab qo'ygan taqdirni esdan chiqarib qo'yganda kimligini va dunyoga nima kelganligini esdan chiqarib qo'yar ekan. Alloh subhanahu va taolo dunyoga imtihonga kelganligimizni esdan chiqarmaydiganlar qatorida qilgan bo'lsin. Insonlar bir necha qismga bo'linar ekan. Insonlar bor ekan, dunyoda yashashlik mobaynida bizni jannatimizdan do'zaximizdan mana shu dunyoda izlar ekan. Ular kofirlar ekan. Insonlar bor ekan, bu dunyo oxirat diyorini ekinzori deb qarar ekan. Ya'ni mana shu ekinzordan o'zini dorul bahosiga abadiy bo'lgan maskaniga olib ketadigan amallar bilan ovora bo'lar ekan. Yahyo ibn Zakariyoni oldiga iblis kelar ekan. Hadislarda rivoyat qilinadi va Yahyo alayhissalom iblisdan so'raydi. Ey iblis, senlarni huzuringda biz insonlarni nechi toifaga bo'lasizlar? Iblis alayhissalom aytadiki, sizlar insonlar toifasi, biz iblis bilan shaytonlarni huzurida ikkiga bo'linamiz. Bir toifasi shunday insonlarki, insonlarni xuddi sizlarni yosh bolalaringizni qo'lidagi top singari ularimiz qo'limizda. Xohlagan ishimizni qildiramiz ularga. Ulardan ko'nglimiz to'q. Ikkinchi toifasi sizlarga o'xshagan payg'ambarlar, ular ma'sum. Alloh taolo ularni bizdan saqlab qo'ygan, ularda hech qanday bir ulushimiz yo'q. Uchinchi toifasi bu eng og'iri, bu shunday insonlarki, biz ularni uyog'idan o'tib, bu yog'idan o'tib gunohga chaqiramiz, gunoh qildiramiz, hojatimizni qazo qilishda xursand bo'lib turgan paytda Alloh taologa qaytadida, istig'for aytib Alloh taolo gunohini kechirib yuboradi. Na ulardan umidimiz uzilgan qo'ya olmaymiz, na maqtanib yopishdan olamaymiz. Biz alhamdulillah unaqa kofirlardan qilmadi Alloh taolo sizlarni. Payg'ambarlardan ham qilmadi. Endi mana shu uchinchi toifa bo'lishiga harakat qilishimiz kerakki, inson ba'zida bilib, bilmasdan gunoh qilar ekan, lekin Robbisiga qaytishligi bilan Alloh taolo kechiruvchi ekanligini topar ekan. Qur'onda Alloh taoloni mana 99 ta ismi sifatida zikr qilingan bo'lsa, Rahmanur Rahim, G'ofurur Rahim, oyatlarda oxirida zikr qilingan mana shu Alloh taoloning ism sifatlari Qur'onda eng ko'p zikr qilgani qaysi desak, G'ofurur Rahim degan sifatini topamiz ekan. 56 marta mana shu G'ofurur Rahim sifatini zikr qilingan. Hech qaysi ism sifati bunchalik ko'p zikr qilingan emas. Jannatga hech kim amal qilib kirishga kifoya qilmaydi, magar Alloh taolo o'zining rahmati bilan o'rab olgandagina kiramiz. Shuning uchun Parvardigorimiz G'ofurur Rahim ekanligidan chiqarmaylik va tavbada doimiy bo'laylik. Bugungi suhbatimizda biz Nuh alayhissalomning suhbatini gaplashamiz deb aytdik. Mana Idris alayhissalom Qobilni zurriyotini qirib tashladi. Yer yuzida faqat yaxshilar qoldi. Mana ba'zida shuna bir o'ylar kelib qoladi-da, agar yer yuzida yomon odamlar bo'lmasa nima bo'lardi ekan? Ertalab uyg'onsak, hamma bir Allohdan qo'rqadigan taqvodor bo'lib qolsa qanaqa hayot bo'lardi ekan degan bir xayollar keladi. Agar shuni bo'lib qo'yganda ham iblisga Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha yashashlikka muhlat berdi. Ana shu yaxshi odamlarni ichidan yana yomonlarni chiqarib olgan ekan. Odam alayhissalomdan keyin Nuh alayhissalomgacha 1000 yil o'tgan. Mana shu 1000 yil ichida odamlar shirk keltirmagan Allohga, hamma tavhidda bo'lgan. Kâne nâsı ümmeten vâhide dedi Allah Teala. Ha, adam doldur şey bugün. Başka mayda günahlar bugün. Lekin Allah Teala keçirmeyen şirk günahı bugün. Çünkü Allah Teala yaptı. Nuh Aleyhisselam geçen insanlarda hamması bitti ümmet. Tâfid ümmeti bugün dedi. Nuh Aleyhisselam'ın kıssası da insaniyat hayatıca şirk kayıtkan ve kirpik yani hakkında malumatlar gelir. Bana Allah Teala Kur'an'da merhamet kıladı. Estağfirullah. Billah. Ve kâlû lâ tazarunna âlihatakum ve lâ tazarunna vaddan ve lâ suva'an ve lâ yehûsa ve yehûka ve nasra. Yani özüylerde âlihiler bugün vud, suva, yehûs, yehûk ve nasra'da herkes koyduyorlar dedi. Nuh Aleyhisselam derdeki taşı. Bu kişiler kimler bugün? Bana şu ayet-i ismetliyken Vard, Suva, Yahud, Yahud ve Nasr. Bu kişiler Nuh Aleyhisselam'dan evvel yaşayan salih kişiler isimleri bugün. Şirk kandaki bugün insaniyat hayatı gel. Çünkü itibar vererek. Bu ana şu ismin zikretindeyken beş de insan özünü zamanasını zor avlamaları, salih kişileri bugün adamları da Allah Teala'ya tarif kılıp davet kılıp. Ve her bittesini özüne davet kıladırken cahil koyuyor. Yani vart veren adam bana köçene nargi başı da mesela kısa, davet kısa, yani bittesi ondan da orada. Bunlar bana şu beş ile kişi özüne ömrünü yaşayıp tüke ötüp etkenlerden keyin iblis ana şu ular ötüp etkenden keyin ana şu beş ile kişinin zamandaşları koyan kişilerde insan suratı da kevdi de etti ki keliler. Bu adamları da isten çıkarmayalım. Bizni Allohga da'vat qilganlar. Ularda nomi yo'lidan chiqib ketmaslik uchun ana shular o'tirib bizga pan nasihat qilgan joylarda o'shularni nomi bilan atab qo'yaylik. Ya'ni palonchining toshi, palonchining daraxti, palonchining domi deb turib mana shu 5 ta odamni nomi bilan 5 ta joyni nomlab qo'yishdi. Bu kim mana shu avlod, mana shu 5 ta kishini tanigan avlod. Tirik paytida bu joylarga ibodat qilinmadi. Chunki ular ana shu 5 ta kishi haqida ilmi bor edi. Kimligini bilishardi, ibodat qilishmadi. Lekin ulardan keyingi kelgan avlod ilmdan, ma'lumotdan xabardor bo'lmay qolgandan keyin, ilmdan mahrum bo'lib qolgandan keyin iblis keldi-da, ana shu 5 ta kishining joylarida ular sayrlar qilishardi. Ayit bayramdan o'sha kuzishardi. Yoshida o'tirgan paytlarida ana shu kishilar qilgan panohlarni eslashib, ana shu joyda sayrgohlar paydo bo'ldi. Ya'ni birinchi avlod nima qilmadi? Ibodat qilmadi u joylar. Endi keyingi avlod kelganda iblis aytdiki, bilasizmi, ota-bobolaringlar bu yerga nimaga to'planardi? Ular mana shu joylarga sig'inardi. Deb turib, mana shu 5 ta kishining ismi ular uchun oli xalat nomi aylanib qoldi. Bu yerda beradigan narsa shuki, İblis adamlarda buzuşluğunda tarlayan üslubunu görüyor. Sekin sekinliği bile buzu yaptı adamlar. Özü adatta bir nesanı kuruştan göre buzuş o sonra buladı. Lekin İblis bile de buzuşluğunda sekin sekinliği bile kılıyor. Birinci avlat bile yakşı mamurak kılıyor. Normal ayı kopu verişiyor ya dedi. Razı buluştu. Keyingi avlat çekiyen de sabır kıptır derkenler. Keyingi avlat ilimler bir haber bu gelinen ki ular da sığındı tırkaşadı. Üçüncü, biz atafımızdaki adamlarda Allah'ın dinine çakırırken payetimizde, adamdaki dinde tarif kılırken payetimizde, bana şu nesilden kulası alıyorduk. İblis sekin sekinli yolu buna muzuttu. Buzuşluk, Hazreti Yapız, o sonra burada kuruşluktan. Şimdi kuruşluk, kuruşlukça hareket kılırken adamlar şaşırmasını ileri gereği buladı. Hemen hızlı yanaşır maşinanın künüşleri buladı. Dinlemez mi? 8'de uzunluğu ben çoğulardı gereken tatlı. 49'u kemen çoğulardı. 36'u kemen. Neme gücüne buluşun buladı. Neme gebelik kendisinden kısık bol yaptı. Neme ge farkı var buladı. Çünkü bana şu külücüler tatlı gön. Gerken rezbelerde kuvvetliye karakteri belgelen gönlendi. İman geldik evet. Namaz geldik kılırken adam da 36 külücüden tatlı bulmuyordu. Çünkü onu hiçbir kez indi çıkarken. Şimdi demez mi? Sizinki 19 külücü okuyan olsa o en 8 o. Bala gelme değil de. En son görüşlü bu çün türüşlüydü. Bundan o sonra onu bölmeyim ben elinden. Peki mi asıl olsun ki en namaz yekirip rezidası 6 boyun adamdı. Gerdi külçüden tatlı olarak adamları yormaz işimizde. Zor anıza kadar. İblis bu işinde sekin-sekinliği de kullandırmaz, tüzelçliği de sizlerden sekinliği de kullanmamız gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hadislerde geledi. İnne hâdâ dîne matîn, fâvgul fîhî bir rüfk dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu din müstahkem, ağır din. Sekinliği bilen kiriler bunge deydi. Hadis ekeler eğer işitmeyen bu sek. İnnel mumbatte mâ azdan kata'a ve la zahran adıha deydi. Hadis devamında. Otta tınırsız şaltır etken adam, mâ manzuliyeti baradı, mâ otsiri kaladı deydi. Maqsad ana shu otni meni manzilga yetib olishi bo'ladigan bo'lsa, ot charchaga maqsad dam berish kerak. Uni sovutish kerak. Unga bir parvarishini qilish kerak. Keyin safar davom etadi. Alloh taolaga og'ir bo'lgan, Alloh taolaga mustahkam bo'lgan bu dinida otni choptiradigan bo'lsak, uzoqqa bora olmay qolamiz. Bu dinning tabiati, bu dinning ruhi shunday ekan. Sekin-sekinlik. Demak, insoniyat Nuh alayhissalom davrigacha shirk keltirmagan. Madde günahlar bo'lmagan boshqa günah, lekin shirk keltirmagan. İblis insoniyatning ichiga mana shunday uslub bilan shirk tortib keldi. Yuqoridagi oyatda sharhi mana shu bo'ladi. Nuh alayhissalom davriga kelganda yer yuzida birorta muvahhid Allohni bitta degan kishi qolmadi. Faqat Nuh alayhissalom tavhidda bo'lgan. Nuh alayhissalom ulul azm minar rusul, ana shu payg'ambarlar ichidagi eng ulug'lardan bittasi. Beshta deyiladi ular. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Nuh Aleyhisselam insaniyette ikinci atası, ikinci adam değildi. Nuh, İbn-i Lamid, İbn-i Muteşalih, İbn-i İdris. Yani İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'da babasını atası buluyordu. Bu kişiler yüzle birler yaşardılar. Nuh Aleyhisselam, min yıldan ona artarak ömür körgendir, rivayet kılınken. İmam Buhari zekeyle hadis Abdullah ibn Abbas'tan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adam bilen Nuh orası da 10 asır öttü. Yani adam aleyhisselam bilen, vefatı bilen Nuh aleyhisselam da peygamber bu yuvarı göçe 1000 yıl öttü. Ve hamması tavhidde bugün. Bana şu 1000 yıl içinde insaniyet hamması İslam'da tavhiddeydi. Nuh aleyhisselam Allah'ın dinine adamları davet kılıçdığında en katta bir güçlü sarkıldı. Allah Teala bana Nuh surasına merhamet kıladı. Estağfirullah. Billah. İnna arsalna Nuhan ila kavmihi en anzir kavmeke min kabli en yetiyehum azabun alim. Elbette biz Nuh'unu özüne kavmige, ularge alamlandırıcı azap kevbutu şekilden avval agahantırısın de bübar değil. Yani bir Nuh Aleyhisselam kıssası bir itibar verildi göncağımız. Başka tarihler, kıssalar inşallah okuyunuz Allah adı kıssa. Köbrak ulamaları şarkı, hadisler bilen kegen kıssalar. Lekin Nuh Aleyhisselam hakkı da fakat Kur'an'da ayetler kegen. Yani hadis elçilikle hacet kanı yaptı. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını, bu kıssanı bir ulu ilgiden Kur'an'da cüce köp oranında ayetler de nazı kegen buldu. Bu kişi kavmı davet kıldı. Ey kavmım, ben sizlerge açık agahlantırmışım ben. Allah Teala ki ibadet kılıyorlar, ondan takva kılıyorlar ve itaat kılıyorlar. Sizlerde günahlar ileride keçirirdi. Ve sizlerde malum bir acelge yakın keçirtirip duradı. Elbette Allah Teala acele kegen payette hiç kim bunu Katariş'teki hazır bombayla eğer bilseyler. 950 yıl davet kıldı Nuh Aleyhisselam'ın üzerine kavmına. Kim 50 yıl ömür körmeye ötük eti yaptı? 950 yıl. Ertayı keç. Bitirgen hemşe davet kıldı. Yapbatıyan davet kıldı. Pişirgen davet kıldı. Oşkarıya bakırgen davet kıldı. Lekin bu adlı Allah Teala kalbine hidayet kılmasa 950 yıl peygamber koşunusu buldurup La ilahe illallah diyemesini ölüp geçen insanlar buldu. Bana Rabbisi yıkıgen şikayeti de Nuh Aleyhisselam aytadı. Kale Rabbi inni da'utu kavmi leylen ve nehara felem yezidukum duai illa firara. Parvardigara men kavmimi leylen nehar kündüzü yan keçesi yan davet kıldım. Menin ularge bugün davetim menden fakat koşluğe sevap buldu. Kaçanı ki men ularge davet kıyken paydımda darmaklarını kulaklarına tıkvalıştı. Ve köylüleri bilen eteklerden yüzlerini tutuştu ve kibir kılıştı. Sonra ben onları aşkara davet kıldım. Sonra ben onları mahvi davet kıldım, sırrı davet kıldım. Ettim ki Rabbiler ki istiğfar ettiler. Elbette Allah da Allah tavbaladı kabul kılışı bu genzal. Siz bilen bizi Allah da Allah La ilahe illallah degen nimette şimdi hediye kılıbı verip koydu. Kimimiz hoşumuz peygamber? Kimimiz peygamber zamanında yaşayabiliriz? Allah Teala bizden bizlere verilen en katta nimeti bu. La ilahe illallah degen nimet. Bunu kabirge etmeyiz. Faraz qiling 950 yil davom qilganda eng ko'p 80 ta odam iymon keltirgan ekan. Eng ozroqda 10 ta odam iymon keltirgan. 100 yilga bittadan to'g'ri kelyapti. Bu nima degani? Alloh xohlagan bandasiga iymon degan ne'matni berar ekan. Mana shu o'tirgan yo'lda shu ne'matni beribdimi? Mana shu biz yurtimizda yashayotgan kalima go'ylarga iymon ne'matini beribdimi? Alloh taolo katta marhamati bo'ladi. Nuh alayhissalom qavmini da'vat qildi. Va bu da'vati faqat Allohga itoat qilsanglar, oxiratda mukofotni olasizlar emas. Islom dinida aytilgan hukmlarga amal qiladigan bo'lsa, uni samarasi shu dunyo hayotida ham beriladi. Mana quyidagi oyat bunga yaqqol hujjat bo'ladi. Faqultu astagfiru robbakum innahu kana ghaffara. Men qavmga aytdim, sizlar robbilardan gunohlarni kechirishini so'ranglar, Alloh gunohni kechiruvchi bo'lgan zot. Istig'for aytganda Alloh taolo 5 ta narsani va'da qiladi. Diqqat qilaylik. Ya'ni biz aytgan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deganimizga oxiratda olamiz ajrni. Lekin dunyoda hayotimizga ham qandaydir bir foydasi bormi degan savol bo'lsa, quloq soqtiraylik. Gursin as-samaa alaykum midrara va yumjidkum bi amwali va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Sizlar istig'for aytsanglar deyapti Muhammad. E'tibor beraylik, mana shu tijoratimizga, bog'rog'imizga, bola-chaqamizga, mol-u dunyomizga qanaqa ta'siri bor buni. Agar biz Qur'onda har bitta oyatini haqida qabul qilganmiz, iymon keltirganmiz bunga. Agar shu da'voimiz rost bo'lsa, qalbimizda shak bo'lmasin, quloq solib turaylik. Istig'for aytgan bandasiga Alloh taolo istig'for aytsanglar, ustingizlarga yomg'irli bulutni jo'nataman deydi. Va sizlarni mol-u dunyo bilan, bola-chaqa bilan quvvatlantiraman. Va sizlarni anhorlaringizni to'ldirib suv bilan oqizaman, bog'roqlar beraman dedi. E'tibor bering, yomg'ir yog'sa yurtingizda, bola-chaqa pul bo'lsa, bog'roq zo'r bo'lsa, daryoda to'lib suv oqsa nima kerak yana? Nima kerak bitta insonga? Insonni so'rayotgan narsa shu bolam chaqamda yuribdizmi? Bu berilgan 5 ta ne'matning ikkitasi orada o'tib ketyapti. Biz shu narsani quvvatlab yurib ibodat qilib, kechani kunga ulab, ibodat qilib, mehnat qilib, tijorat qilib. Lekin istiqbolni qo'yib qo'yapmiz bir chekaga. Biz 10 soat ishlamasdan 8 soat ishlab turib, yarim soat asbob-uskunalar deb qo'yaylik-da, Alloh taolo berib qo'yadi bu yerga. Agar vaqt bu naqa bilan gaplashib ketib ketadigan bo'lsa. Hadislarda keladi, kim istiqbolni o'ziga lozim tutsa, deydi Alloh taolo. Alloh deydi, torlikdan keyinlikka chiqaradi va mushkulni oson qiladi va kutmagan joylar rizqini berib qo'yadi deydi. Bizi e'tiqodimiz qani buni ustida? Istig'forda tinimsiz ajrish, istig'for nima? Astag'firulloh va atubu ilayh. Astag'firulloh qiyinmas. Qiyinmas. Biz 100 marta astag'firulloh deb qo'ygandan ko'ra 2 soat tangida turamiz mashinamizda. To'g'rimi? Chunki o'shiga chiqqanimizda bizga nom bor. Bu kalimani aytib o'tirsa bizga nom yo'q. Biz kalimani aytib o'tirib qo'limizni sal qimirlatib qo'yib Alloh taolo beraveradi. Lekin men afsus bo'lsinki biz mana shu moddiy tarbiya ostida bir taslanib qolganligimiz uchun teva bilan aloqamiz uzilib qolgan. Sizlar istig'for aytinglar, Alloh sizlarga ustingizga yomg'ir beradi. Sizlarni mol-u dunyo bilan, bola-chaqa bilan quvvatlantiradi. Sizlarga bog'roqlarni beradi, sizlarga anhorlarni beradi. Demak, ikkinchisini borada nima qilish kerak ekan? Istig'for aytish kerak ekan. Bola-chaqam deb aytganlar nima qilish kerak ekan? Istig'for aytish kerak ekan. Shunaqani o'n quloq quloq so'n quloq eshitib olaylik, yozib olaylik. O'zimizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana avvalgi oxirgi gunohlarni kechirgan kishi kuniga 100 martadan 70 martadan istig'for aytgan bir o'tirganda. U gunohlarni kechirgan kishi. Ha bizga Alloh taolo gunohini kechirishigidan tashqari 5 ta narsa beraman demayaptimi? Keling istig'for aytaylik. Bir arrasi kamroq qilib. O'sha vaqtlarda Nuh alayhissalomning davrida bir kofir podshoh yashagan. U kofir podshoh Nuh alayhissalom bilan hech kimni gaplashmaslikka targ'ib qilgan edi. Alloh taologa shikoyat qiladi Nuh alayhissalom. Qala Nuh robbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubra. Parvardigora, ular menga osiy bo'ldi qavmi. Va ularni mol-u dunyosini, bola-chaqasini ziyoda qilmaydiganga itoat qilishdi va menga qarshi makr hiyla qilishdi. Makaru va makarolloh va Allohu khayrul makirin. Ular makr qildi deydi Alloh taolo. Biz ham makr qildik deydi. Makrdan yaxshisini Alloh qilar deydi. innahum yakiduna kayda va akidu kayda fa mahilil kafirina mahilhum ruvayda. Ana shu kofir podshoh o'zini qavmiga hukm chiqardi. La tazarun alihatakum va la tazarun waddan va la suva. Ana shu 5 ta oyoqlarni qo'ymanglar. Nuhga quloq solmanglar, sizlar ana shu butlarga ibodat qilinglar. Podshoh tomonidan shirkka buyurildi. Nuh alayhissalomga iymon keltirgan ana shu 10 ta yoki 80 ta kishini nozomi aksariyati kambag'al, bechora, notavon kishilar edi. Ya'ni odatda payg'ambarlarga kim bor iymon keltirgan? Qonni qo'sog'i odamlarga u xudo kerak bo'lmaganda nazarida, chunki hamyoti nima qilyapti? Puli bilan hal qilyapti, tanishilishi bilan amali bilan hal qilayotgan bo'ladi. Odatda Allohga muhtojligi bor odamlar iymon keltirgan ekan. Nuh alayhissalomga aksariyat iymon keltirganlar kambag'al bechoralar bo'ladi. Shunda ajoyib bir shart qo'yadi bu podsho. Aytadiki, mana biz senga Nuh da'vat qilish uchun ruxsat beramiz. Sen bilan gaplashib o'tirarmiz, ehtimol senga iymon ham keltirarmiz. Faqat bitta shartimiz bor. Ana shu atrofingdagi kambag'al qalang'i qasang'i ishlarni nari qilasan. Ular xor, biz azizmiz. Ular past, biz balatmiz deb ularni Nuh alayhissalomga oldin haydashlikka taklif qildi. Endi dunyoda hamma o'zini boshqadan ustun deb biladi. Shunday emasmi? Hammamiz ichimizda shayton bormi? Men sendan bo'yim uzun deymiz kamida. Men sendan pulim ko'p deymiz. Men sendan kuchliman, men sendan chiroyliman deymiz. Albatta qarzni narsamiz bilan boshqalardan o'zimiz nima qilamiz? Ustun deb bilamiz. Lekin insonda azizligi bu dunyo matosi bilan, qandaydir shakl bilan belgilanmaydi. Alloh taolo nima dedi Qur'onda? Inna akramakum 'indallohi atqakum. Allohning huzurida sizlarning hurmati balandroqlar, bu Allohdan ko'proq qo'rqgan taqvodorlaringlar dedi. Bu dunyoda hamma o'ziga berayotgan bahosi baland. Hech kim o'ziga taqvo ho bermaydi. Albatta u yaxshi boshqalardan. Dedi u narxni Alloh taolo belgilagan ekan. Insonning narxi nima bilan belgilanyapti? Bizdan shu o'xshash ishlaydimi? Biz o'zimizdan jinni puli kamroq odamni ko'rsak, men sevaroq ko'rishamiz. Bizdan yaroq kiyinib kelgan odam ko'rsak, uni o'zi hurmatini joyiga qo'ymaymiz. Qo'yinchi ana shu tashqi ko'rinishga qarab turib biz baho beramiz insonlarga. Bu ana shu yuzaki baho berishlik. Alloh taolosin. Hali kimni narxi necha pulligini Alloh subhanahu va taolo oldiga borganda taroziga qo'yganda o'lchanar ekan. Ungacha hamma o'ziga baho beraveradi. Keslanglar, Alloh bitta yaratgan maxluq o'ziga baho beruvdi. Nima bo'ldi oxiri? Kim edi u? Shaytonmidi? Ana xayrun minhu. Men undan yaxshiman deb nima bo'ldi? Seni undan yaxshiligini Alloh aytsin. Biz uchun bizni azizligimizni, bizni azizmasligimizni Alloh taoloning o'lchoviga sotirib bilamiz ekan o'zimiz. Astagfirullah. Faqala al-mala'u allazina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithluna wa ma naraka tabaka illa allazina hum aradina dadiya ar-ra'i wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadzurukum kadibin. Ana shu o'zini qavmini malolari. Malo degani bu bizni tilga o'rganda o'zini qavmini katakonlari degani. O'zini qavmi shu nuqta qavmidan bo'lgan malolar kofir bo'lgan malolar. Aytishdiki, sizlarda bizning ustimizda hech qanaqa bir oshcha joylar yo'qligini ko'ryapmiz. Eno, sen bizga o'xshagan bitta odamsan va senga ergashganlar ham ichimizdagi eng past, razil bo'lgan, hech qanday bir ovozga ega bo'lmagan kishilar ekan. Yana balki yolg'onchi deb gumon qilamiz biz deyishdi. Nuh alayhissalomga javob berdi. Ey qavm, agar Alloh taolo menga o'zini hujjati bilan, risolati bilan menga payg'ambarlik degan ne'matini bergan bo'lsa va sizlarga bu narsa ko'rsatilmagan bo'lsa va men sizlarni xohlamayotgan iymonga majbur qila olamanmi? Bu degani hidoyat Allohning qo'lida ekan. U payg'ambar mingta mo'jiza ko'rsatganda ham Alloh bermasa hech kim iymon keltirolmas ekan. Bo'lmasa 950 yil qo'shnisi payg'ambar bo'lardi, bitta kalimani ayta olmaydimi? Kalima ochilish xususida Abu Lahabga mana oyat nozil bo'ldi. Astagfirullah tabbat yada Abi Lahabin va tabbi. Ha? Abu Lahabni qo'lisinsin, qurusin va surofigacha. Mana Muhammadni yolg'onchi qilishlikka bizga imkon bo'ldi kofir Makka mushriklari. Abu Lahabga kelib aytishdiki, sen hech qachon iymon keltirmaysan ekan. Ke, Muhammadni yolg'onchi qilamiz. Ana shu aytgan kalimasini qaytarib qo'y, Muhammad yolg'onchi bo'ladi dedi. Harcan urunmaktan ana şu la ilahe illallah degan kalima kemadi kelinga. Uni kim beradi? Bizga osonlik masalimizdan chiqarib olgan kim? Bizning ishi qo'ydi bu kalimani aytish uchun. Alloh taolo bizga hadiya qildi. Biz Muhammad sollallohu alayhi vasallam qilyapti, qabrga ishimiz kerak bu narsa. Ey qavm, men sizlardan bu qilayotgan ishim uchun ajr so'ramayman. Mening ishimi ajri Robbil alaminning zimmasida. Va men menga iymon keltirgan kishilarni o'zimdan narxil haydamayman ham. Albatta ular Parvardigorning yo'lini qo'shib, lekin men sizlarni johil qavm ekanligingizni ko'ryapman. Ey qavm, agar men ularni o'zimdan narqisam, Allohdan bir musibat kelsa kim mendan bu narsadan saqlab qoladi? Axir eslatma olmaysizlarmi? Va men aytmayman deb xolislar, meni qo'limda osmon yerdagi xazinalar, Allohga xazinalari bor va g'ayibni bilaman deb aytmayman. Men farishta ham emasman. Faqat sizlar pastga urib to'g'rilmagan insonlarni, men o'zimdan narqi degan kishilarni Alloh taolo o'zining yaxshiligidan mahrum qiladi deb ayta olmayman. Shu xilvordan keyin qavm aytdiki, qolu ya Nuh qad jadaltana fa'sadta jidalana. Ey Nuh, sen ko'paytirib olding bu talash tortishni. Fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas sodiq. Agar rost payg'ambar bo'lsang, rost bizga bir azob kelishidan bizni qo'rqitayotgan bo'lsang, keltir shu baloyni. Allohga payg'ambarga ochiq nima bo'ldi bu? Chaqiriq bo'ldi bu. Qala inna ma ya'tikum bihillah insha va ma antum bimu'jizin. Alloh xohlasa yuboradi bu baloni va sizlar buni ham to'xtatib qola olmaysizlar. Mana shu xivordan keyin iymon keltirayotganlarning soni to'xtab qoldi. Ana shu 10 ta deyapti yoki 80 ta deyapti, biroq odam iymon keltirmay qo'ydi. Bir o'tgan avlod keyingi kelayotgan avlodi burungisidan fujurda, fisqda qattiqroq bo'lardi. Burungisidan rasvoroq kelardi. Shunda Alloh subhanahu va taolo tomonidan Nuh alayhisalomga to'xtang degan buyruq keldi. Zaifligidan, kuchi yetmay qolganidan, chidamay qolganligidan da'vatni to'xtatib qo'ygan yo'q Nuh alayhisalom. Balki Alloh taolo tomonidan vahiy bilan to'xtatildi. Astagfirullah. Va uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Hud surasi. Va Nuhga vahiy qilindi. Albatta sizning qavmingizdan bugungacha iymon keltirganlardan boshqa hech kim iymon keltirmaydi va ular qilayotgan ishdan noumid bo'lmaydi. Allohga hamd sana bo'lsin. Ana shu oyat tushgan vaqtda kofirlar yashaganlardan qilib qo'ymadi bizni Alloh. Chunki o'sha davrgacha iymon keltirib qolgan iymon keltirdi, qolganini Alloh taolo pishdi deyapti. Hech kim iymon keltirmaydi, da'vatni to'xtatavering dedi Alloh taolo. 950 yil davr qilib 10 ta odam iymon keltiryapti. Ko'zimizni katta ochaylik. Bizga Alloh katta narsani bergan. Nuh alayhissalom da'vatni to'xtatdi. Qavmi duo etib qildi. Kazzabat qablahum qawmu nuhin fakazzabu abdana va qala majnunun va zujir fada'a rabbahu anni maghlubun fantaqir. Ulardan ilgari Nuh qavmi bizi bandamizni yolg'onchiga chiqardi va aytdiki majnun deyishdi. Shunda Nuh alayhissalom duo etib qildi. Parvardigoro, albatta men mag'lub bo'ldim, o'zing yordam ber. Har bitta payg'ambarga ijobat bo'lishi aniq bo'lgan bittadan duo berilgan ekan. Nuh alayhissalom ana shu duosini mana shu joyda qildi. Men mag'lub bo'ldim, o'zing yordam berdi. Endi yer yuzida musulmon bo'lmagan biror odamni tirik qolishi mumkin emas. Chunki Alloh taoloning va'dasi bo'lyapti bu yerda. Nuh alayhissalom ana shu Nuh surasida Alloh taologa iltijo qiladi. Nuh aytdi, Parvardigora, albatta ular menga osiy bo'lishdi va ularni mol dunyo bola chaqasini ziyoda qilib millionga itoat qilishdi va makr qilishdi. Va ana shu olihalaringizda Lot, Suva, Yaqub, Yaquq va Nasrlarni qo'ymaydi ishdi. Va juda ko'p kishilarni adashtirishdi. Ana shu qilgan xatolar tufayli cho'ktirildilar va jahannamga ravona bo'ldilar. Qala Nuh robbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Alloh taologa nido qildi, Parvardigor yer yuzida kofirlardan bir otasini qo'ymagin. Xo'p, endi hech kim iymon keltirmaydi. Nuh alayhissalom nimaga duo qilyapti? Ana shu iymon keltirgan ozgina toifani ham ular adashtirishmasligi uchun Alloh taolodan ularni halol qilishligini so'radi. Alloh taolo mana shu duosidan keyin Nuh alayhissalomga kemə quruşluydu buyurdu. Wa vahayna ilayhi an isna'il fulka bi ayunina wa vahyina. Biz nuhga vahiy qildik. Fulk yasin, fulk bana şu katta kemə bizi vahiyimiz bilan, bizi ko'rsatmamiz bilan. Akala Nuh aleyhisselam birerler boyanmaz akala. Bu kanan kemanı kurvardı. Allah da Allah diyordu, ben özüm oraya tıkıramam sizi yakana alıp kemanı kuruşun dedi. Cabir aleyhisselam çelip, bu yerini mende ararın, bu yerini mende mıhlayın, bu yerini mende randırayın da Cabir aleyhisselam gelip oraya tıkırdı. Kemanın uzunluğu bir kilometreden uzun aldı ileride akala ruvaylarda. Hazır köyünde bir kilometrede kemanı fakat temirden kuruşun mümkün. Hatta hazır günde geçine kadar teknolojiye ulaşlanan davranın yavaştan bir kilometre kemanı bilmadım yanda. Yaklaşım mümkün müken. Lekin o şu davranda durabgarlığından haberi bulmayan Nuh aleyhisselam bir kilometre kemanı yasadı yavaştan. Sebep Allah Ta'ala özü oraya tutturuptu. Değil mi Allah Ta'ala öğretse bilmeyi adamın bunun için olarak. Revazlarına göre Nuh aleyhisselam kemanı 100 yılda kurup tükettı. Tağda ağzıda yaşayanı için darak yok bulmayan. Darak yok yanıken bir yalanı sıkıntı darak bir şey yapılırken kesip atkarı koşu içine doğru geldi. 100 yılda kurdu keyman. Hani keyman kuruş 100 yıl vakit yaptı. Biz özü 50-60 yıl ömrümüzde dünya olağa bakma oramanda tıpırçılı yaptık. Bu devalımızda rengini zamanı kadar, molde kadar yili iki metreden boya yaptık. Keymanı tağdık yokurdu. Nuh aleyhisselam. Estağfirullah. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنَا فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ Bizim vahiyimiz bilen, bizi kürsetmemiz bilen kemanı kurin ve zalim boyan kimseler hakkında beni hitap kılmayın. Elbette onlar çöktürlediler dedi Allah Teala. Hüküm çıktı. Yani Aleyhisselam Allah Teala yaptı ey Nuh, onlar hakkında duayan kılmayın, onlar gelip istifaram etmeyin, tamam onlar şimdi halal kılmayın. Nuh Aleyhisselam bana ettik, davatı koydu da, elini bana başladı. Yani ömrünün bir kısmı da Allah Teala bir de buyruğu oldu. Kavmimizi davat kılayım dedi. Şu davatta 950 yıl durdu. Yani tohtatın kelime yasayın dedi. Davat şimdi tohtatın hemen gördü. Hadislerde geldi, Nuh kavmi gelip Nuh Aleyhisselam'ı maskara kıldı. Ya Nuh, sultanat caran ba'dan kunta nabiyya. Ey Nuh, peygamber bo'lganingdan keyin endi durup durup qoldingmi? Yani seni cinliliği inşanmasızlık, endi cinliliği inşanlı. Çünkü kemanı tağdüsüge kurasan mı? Estağfirullah. Ve yasna'ul fulket ve kullama marru aleyhi malau min kavmihi sahiru minuh. Kemanı yasarken Nuh aleyhisselam, her sefer ana şu kavmini malalar ötken payette onu maskara kılıçtı. Nuh aleyhisselam ayette, قَالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ Bugün sizler külüyorsunlar mı? Biz hem sizler üstünlerden külüyoruz dersek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bana sahih hadislerde kelerde İbn Abbas'ın ruhasının gen kemen sıfat hakkıda. Subhanallah şu kemen var iken hazır yıkıldı. Kulağımız kadar açıyor. Şu kemen var hazır. Çünkü Firavun'da cesadı türüp de muzeyde وَلَقَدْ تَرَقْنَاهَا آيَةً فَحَلْ مِنْ مُنْتَكِرْ دِيَتَ اللّٰهُ Men ana şu kemanı mucize kılıp, ayet kılıp kaldırıp koydum. Fikir yutadığın var mı diyordu Allah Ta'ala. İtibar veriyle, Firavun çökçe mahallede o bulan böyle kanca armiyası çöktü, kanca temir at, yokaçı arabası çöktü. Nemege haması çirip yokup geç düşünce bin yıldı içi de. Nemege Nuhman'ı Firavun'da cesede kaldı. اليوم ننجيك ببدنك لكي تكون لمن خلفك آية دادا الله تعالى. Bugün dedi, iman kendisi Firavun. İslam'ı göçlerdi. Çocukken payette Musa'da, Banu Sıra'da, Rabbisi iman kendisi, Müslümanla deliyen kelimeyle ayeti oldu. Lekin Allah kabul kıldı mı? Bazı da öyle diyor. Bazı da dinden bir beş gün çabuk adamlar, demek ömrünün ahirde La ilahe illallah devasa cennet yekil orayken, demek şu kelimeyle çeken kralımızı, şu ölürken de atlasan buldurken, mesajen ekeler. Hatta ayetlerini zaman Allah verirse. Lekin kabul kılar mı ki Allah? Firavun şu kelimeni ayetken, iman getirdim deyken, hadislerde geliyordu, Cebrail aleyhisselam şu kelimeni ayetken de ağzıya su durup durdum dedi. Firavun gibi bugün nefretinden. Sebep şu kelimeni ahir geçe ayeti vermezsin, ayeti olsa Allah keçir olmasın deyken, nefretine su durup durdum dedi. Ayet diyen, lekin Allah kabul kıldı mı? Allah da verirseyken, orada ne kimin yıl öttü, Firavun'da cesadı muzeyde durup. Nuh aleyhisselamı kurgan kelimesi var hazır günde. Yani şimdi video filmler var iken, Türkiye'nin tağıda duradı bu kelime. Yani şunu ticaretle, işte yüklerce bağladığı adamla bozuk bir suçluluk öresiler. Kelimenin sıfatı. Nuh, dedi Resulullah Aleyhisselam, kelimeni boğdu tağı üstünde yesedi. Kelime kırkenden ki, tufan sadır boğdu. Kelimenin uzunluğu bir Resulullah Aleyhisselam, babam Nuh zirası da, çıkanak ölçü 300 zira idi. Yani Nuh Aleyhisselam anlaşı 60 metre, 50 metre adam tasavvufu genimizde, tahminen 1 kilometreden aşırı aldı yani kelimenin uzunluğu. Yağaç kelimenin uzunluğu erkeler. Yine 50 zira, uzunluğu 30 zira diyor. Kelime 3 tabakadan ibaret edildi. Resulullah Aleyhisselam tariflettirse. Kelimenin üstü kutlu top sinyali yapıldı yani. Çünkü Osmanlı'dan suçluluğu barıldı. Çünkü Allah da Allah örgüldü bu kelimenin. Herkeler prayesini kim örgüldü? Allah örgüldü. Kim ustası bittirdi bu Nuh Aleyhisselam'dı? Cebrail Aleyhisselam. Her bitti tabakasını Allah'ı değişikliği barıldı. Bu kelime hazmünde mevcut. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Ana şu kelimenin sizlere mucize kılıp kaldırıp koydum. Kelime var hazır. Fikir yürütadırken var mı da Allah soruyor. Hazır fikir maçmalı şey yokken 20. asırda ağırlıkla bana şu kelimenin tapışken. Yukarıda fikir kılınken sıfatlarına göre. Peygamberimizin hak peygamberi görün ki peygamberimizin erken de sıfatlarına göre şu kelime. Tufan saldır bu. Allah da Allah tufan başlanışından Allah Nuh Aleyhisselam'da bir alamet göstericiliğine etti. Yani Nuh, ana şu alamatı körgen paytizde, barca mumunlardı ve hayvanlardan, yeryüzü yaşadığı hayvanlardan bir cüp bir cüftünü kelime yap çıkıydı, büyürüdü. Alamat şu dedi ki, tam nurdan su çıkış gerekiydi. Tam nurda yani bazı ulamalar bu yerin altını çıkardı yani suda nazar tutken eken, lakin rivayette razı hırağı bu, ana şu biz ne yapadıyken tandır. Tandır ottıcı ay, öyle de su bu muydu? Lakin Allah da Allah'a alamat kılıp, tandırdan su çıkmaladı dedi. Kemanı küzüp koyken, ana şu alamatı kütüp, künlerde burada Nuh Aleyhisselam, ana şu tandırıya darıp kalırsa, tandırda su fayda olup koyken oladı. Şimdi üç fark geçe iman getirmeyenler de halı yolay olsun. Çünkü ana şu ahirge lahzaları, ahirge saatleri hayatı yaşatırken. Hatta ıza jaa amruna ve faret tanuru kum nahmil fiha min kulli zavcayn ithnayn ve ahlak illa men sabaka aleyhi kavl ve men aman ve ma amana ma'hu illa qalil. Kaçanı ki bizi buyruğumuz kegen payette ve tanurdan aşı su çıkan payette ettik. Her bitti hayvandan bürcü bürcüften alın, ailenizini alın ve iman kesirgenler de alın. O kişi iman kesirgenler de sonra cüda asçılığı getirdiydi. Evet yapız, 10 kişi değillerken, en köp rivayet 80 kişi değillerken. 80 kişi bu gendeye ne kadar? 100 ilgi 10 adam iman kesirgen de neşte adam boş kere gider. Lakin Allah yakış görgen bandalarıya verirken iman. Nuh Aleyhisselam, ana şu alamatı körgen de, mumunlarını yıldı da, kemeye abardı. Şimdi, neme muam akıl etti bir yerden. Hayvanlar yıkılıp geliş gerek. Hayadan hayvan ıslah verdi bir cümbür cümbür. Alamat yapı aldı. Kemen aldı ki mumunlar yıkılıp bergen de, Subhanallah, yeryüzü de mevcut bölgen hayvanlardan, hamastan bir cümbür cümbürden türerdi. Görüyor ki Nuh Aleyhisselam çıkışlıkça ruhsat soruyen deyik. Ana şu ki yoldaşta aldı türerdi. Ve şu tarihde aldı türkü türerdiyken birbiri yetişmezsin de. Bunları kim canladı? Allah canladı. Nuh Aleyhisselam hayvanları da cahalaştırdı ve adamları da cahalaştırdı. Şunda Allah da Allah tamamından buyruk geldi. فَفَتَحْنَا عَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْحَمِرٍ Osman'dan yağmur yağdı dedi demeye yaptı Allah. Osman eşiğlerini açı var dedi. O tamçılar yağmadı. Eşiği de açı var yanında su kanakı düşerdi içeriye. Bana şimdi surete su düştü. وَفَجَّرْنَا الْعَرْضَ عَيُونَا فَرْتَقَ الْمَاءُ عَلَى أَمْرِهِ قَدْ قُدِرٍ Ve yerde bulaklardan patlak bildiydi. Yerden atılıp çıktı bulaklar. Mülaka pülpüller çıkmadı, atılıp çıktı. Ve Osman'dan düşken su, yerden çıkan su Allah takdir kıyken cadı küreşti. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ Selamun ala Nuhin fil alemin. İnna kezalike nezzil muhsinin. İnnehu min ibadinel mu'minin. Sümme agraqnel ahirin. Ve hakikat Nuh bizge dua kıldı. Bana kadar çıralı icabet oldu. Biz onu ve ailesine büyük bir azaptan, maşakkattan sahra kaldık. Ve Nuh'un zürriyatını devamı yaşayanlardan kıldık. Kemede çıkanlardı fakat Nuh Aleyhisselam'da oğulları köpeği işleyenken. Koyanlarda Allah da Allah, Saysanta'dan dediğim bu sek, Saysanta, Nuh Aleyhisselam'da babadan koyanları bir altası tuğup köpeğine yeneken. Üçüncü adam Aleyhisselam'dan çeyengi ikinci adam kim değil adı? Nuh Aleyhisselam değil, ikinci adam değil adı. Allah da Allah, bana suud-i sıfatla bayatı Kur'an'da, başka ayetlerde inna lemme tagalna ve hamallakum fil cariye. Elbette su haddinden hoşken payıttı, sıladan aşı cari kemede köterdik. Linec'ale halakum tazkiraten ve ta'iyyaha uzunu va'iyya. Su hadden taşkarı ziyade buldu. Bana ruvayla bekeledi, yeryüzdeki en baranta çokkısından 15 metre köterilgen. Yani şu 6600 metre midir? Öşünden 15 metre köterildi. Yani bu ben şunu düşünsene bana diye yeryüzü de yer canavarlardan bırak taktı tırı koyanmaz. Tafsirlerde geledi. Yani şu su hadden aşıp ziyalara çıkayan payıttı adamlar takı kara paçadı. Takı kara paçken de su köterilip gel oradı. Ayarlar evzili bağlarını kolda köterilip duradı ben şimdi yakalım. Su boğazı yiyen de yani şu köterilip duruyan borasının ayarını takı kolda çıkışken eken. Can saklaştığı için. Lekin فَلَا تُقَاتِبْنِي فِي اللَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ dedi Allah. Zalim olan kimseler hakkında hitap kılmıyım ya bunlar Hamas çöküp getirdi dedi. Ama şu yakış görgen borasını ayağına tarafa koyup çıkan eken ki şayet tutu otaklasa ama şu tümçüğün su üstü otaklasa deyken. Ümit buradan. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي الْمَوْجِ كَالْجِبَالِ Kut surası Allah dedi. Bu kelime tağdik mavç, tağdik tolkunlarda ortasında süzüp yürürlerdiydi. Suda ettik bana, kemanın üstünde yok olu yine. Her kaça su basın köy müydü yankılı besel gene de. فَاِذَا اَسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ فِي عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Ey Nuh siz ve siz bilen buraya boyayan kişiler, kemege çıkan ileride aydiler, bizlerini zalim boyayan kavimle kutkargan Allah ki hamdü sana olsun. Yani kim sakladı bunlardı bu kavimle? Allah sakladı. Özler içine sakılamazdı. Demin mu'minler özünün pulüge, özünün kuvveti yemez. Rabbisi gibi boyayan tavakkülüge, Rabbisi gibi boyayan imanı gösteriyormuş gerek. Çünkü bundan aşırı mu'minde kuralı bulmuş. İman buladı Müslümanlar asası kuvveti. وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ Meşhur dua. Ve ayetin ey Nuh, parvadigara, elbette bizlerin mübarek olan manzilini düşürken, elbette senin şuruçlarına iyi yaksın. Allah da Allah Nuh Aleyhisselam'da ailesini sakalat kalıştıydı Nuh Aleyhisselam'a vaada vergen idi. Ben ettik Nuh Aleyhisselam'ın ailesini Allah sakalaştığını vaada vergen idi. Lekin ama şu oğullardan bir tanesi kafir oğlu vardı ki yine geçkine geldi. Şunda Nuh Aleyhisselam oğlu gene dahil oldu. وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْضَنِ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مِنَ الْكَافِرِينَ Ey Nuh, biz buna kemeye çıkın, kafirlerden birine bulmayın dedi. Dolası etti, قَالَ سَعَوِي اِلَى جَبَنِ يَاسِمُنُ مِنَ الْمَا Takka çıkmalıman dedi. Suda beni saklap kaladı dedi. Allah'a balas kegen bosa, bizi herkançı tanışımız bulsan, herkançı pulumuz bulsan, herkançı kuvvetimiz bulsan, bunu aldı da hiç nersemez. Allah tarafından dava kese, rivayetlerde İbrahim Aleyhisselam zamanında yaşayan Namrud degen taşı aldı, bunu bir de paşa kirip getirken eken. Şu öldürgen eken onu. Yani özünü zamanında mutlak paşası kötü boyan eken. Namrud, Zulkarneyn, Firavun ve Buhtun Nasr degen adam boyan eken tarih. Şu Türk'te adam, özünü zamanında yaşayan adamlarda mutlak özünü kolası gibi birleştiriyor eken. Mutlak paşa boyan. Şundan bir tanesi Namrud'tu. Osman Genel Zatken değil adı. İbrahim ve Rabbisini öldüremem dedi. Şunu kadar davada bulgen, ilahlıydı davasında bulgen, paşağıdı burnu gibi de paşa çivinkini öldürüp koydu. Yani herkese, bizi yiyken aşımızı bir damla görücü, biz için davada oluşu mümkün. Peki bir kutlam içerken, canımız yer ahal bağışlayken çayımız, bizge zahar oluşu mümkün. Ben herkese düşünün, tosip olsa pişti adam. Çünkü insan özünü, kimliğini tanısa, Rabbisini tanıydı. Çünkü bir aciz, zayıf, matavan bandalarımız. Allah sallallahu bizde diye düşünün, tuzun çalamını. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم نوح عليه السلام айтты Аллах тубаласыдан Аллах сақлаган адамдардан ташқари hiç кайсы сақлана алмайды деди. Шуны кепеш турганда ва хала байнахума мавжу байнахума мавж факана мина нур. Шуны катта бир толқын келди да юуп кетти. Аллах таала Нух алейхи саламга фарзандларини, оиласини сақлаб қолишни нима қилган эди? Шунда истисо қилди. Sonra Rabbisi'den. Ve nâbe nûhu Rabbâ. Fekâle Rabbi inna ibni min ahli ve inne vâdekel hak ve anta ahkemul hakimîn. Parayadigâra, oğlum benim ailemde miydi? Bu benim oğlumudu. Senin ailemini sakla veremen degenedin. Senin vâden hakkıdı. Hikmet egesi özüysen dedi. Yani nimege çöküp etti de ne yaptı? İtibar neydi? Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın bana şu oğlunu kengi yaşayan insanlar gibi ibret kıldı. İnnehu amalun gayri salih. O salih amelmez dedi. Yani salih amelde kılmadı, günah amelde kılmadı ne yaptı? O babanın özü salih amelmez dedi. Yani insan ibadet kılmadı, Allah da ona getirir milyon olsa, o salih amel kılmadı mı? O şu adam salih amel oluyor kılmadı. وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Sizde ilim bulmayana sakın minden sonra neydi? İnni a'iduka an takunu minel cahiliyin. Cahillerden boşluyken özümden bana sorayım ben dedi. Nuh şu yolunda oğul hakkında soradı, tavba kıldı. Lekin başka hiç kaçan olsaydı olmadı. Demek, ata bilen balın ortasındaki alakalı üzüladı eğer etikad ortasında, etikad olabiliyormuş ortada fark. Bu balası kafirliğinde tarlayan olsa, atası Müslüman olabiliyormuş olsa bu alakalı üzüladı. Şimdi, mühür, millet böyle bilgisi bulduruyor. La ilahe illallah diyen kelimen etken olsa ata buradan köre, kafir ata buradan köre yakara buradan. Hacge varken bir adamımız buna tanesi kürgensinler. Yan başında kapkara ne gelir? Matemada bir Evropalı, madde bir Türk, mühür adam lakin la ilahe illallah diyenlik için uzun kalbizde yakın turada. Şimdi demez mi? Demek, akide alakası, kondoşluk alakasından üstün turada. Eğer kondoşluk alakası, bunu uyardı, bunu uyardı, tanıydı yan başında. Dünya su asla kaldı. Hayvanlar, adamlar, barca kalak oldu. Fakat su hayvanları getirip kaldı. Yerde hama kısmını çöktü mü? Hama kısmını çöktü. Çünkü Allah da Allah hücret, hama yer yüzünde yaşadığı hayvanlar bir cürtten aldı dedi. Demek başka yerlerden çöküşlük işareti bu. Kime suda üstüde, dengizdeki tolkunlar içinde 6 ay kap geçti bu arada. 6 ay. İbn Abbas'ın rivayetinde de Muharram ayının 13 günü, Aşura günü de Nuh Aleyhisselam bir yerine düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu Aşura günleri şu ruhda tutardı. Allah Teala bana şu baladın halisi geçtiğine amir kıldı. وَقِيلَ يَا عَرْضُ بُلَعِي مَاكِ وَيَا سَمَا وَقْلِي وَغِيدَ الْمَا وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ Allah Teala, ey Osman, özünü tütkün, ey yer, suyunu yütkün dedi. Allah Teala da amir bilen su kayıttı. Ve Cudi tağı da tohtadı diye Allah Teala. Cudi tağı bana şu Türkiye'nin tağlardan biri değil. İkinci harçtan şimdi Mısır ötçüyle Samarat ötçü ötken de körgenirken şu keymanı. Yani 20. asırda şu keymanı çıkıp topşup suyum çıkıla et yapar bana. Lakin bir tane filmleri bırakken. قيل يا نوح اخبت منا بسلام من اخبت بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وهم من سنمطيهم سنمطيهم ثم يمسهم منا عذاب عليك يا نوح سيف وقت بلا برجه بوين kimseler men tamamdan salam ve barakat bilan şuylar Nuh aleyhisselam altı arasında tufan bana tufanı toktaşlığını kütti ve su tınçıganda çevirdi kaplarını çürüttürdü tağusu yonadı diyordu çaptan düşürdü. Bir neçen hatta kaçıp geldi, kuru kaçıp geldi. Ama şu nabattaki uçuruşlarda bitmesi uçurganda tumşuğu da zaytundu şahçasını alıp geldi. Yani su paslayanlığı, daraklar çıkanlığı yeni belgesiydi. Ama şu tınçlı belgesi dediğimiz o, çaptanı çizip tumşuğu yanına kaçırıp koyulardı. Bu bize şeriat-ı İslamimizde var, tarihte borakken bunası. Çaptan tumşuğu da ama şu zaytundu şahçasını işleyen. Yani ki yeni sefer uçurganda çaptan ayağı da az yine turpağı bulan geldi. Yani yer açılgenliğe işare idi. Nuh aleyhisselam yerge düştü. Yer yüzünde hiç kim kona gelmedi. Yani bu yapımız başlattı ki, eğer hemen yamanla yok olsa ne olardı ki? Yani başkadan yamanla başlanırdı da. Yani Nuh aleyhisselam için Allah dağlı yer yüzünü tazalık koydu kafirlerden. Lekin keyingi kafirler kadar geldi. Bana şu yaşlı adamları vallardan çıkarmadı mı? Türkiye'de hani şu kışlağı, Hemanine Nuh deken kışlağı var eken. Şu Türkiye'de böyle eşkenimiz, Hemanine Nuh deyeni, Hemanine deyeni hatırlayan babalarımız olsa Sersen deyeni. Sersen'de Nuh deken kışlağı var eken. Yani hani şu yerge düşken birinci Nuh aleyhisselam deyen davası var eken, Hançer-i Sahih Allah'a alam. İnsaniyette otaları biz müzdele yetişerken şunlar. Şu kışlağdan almış, Sersen'de Nuh deken anlanır eken. Nuh Aleyhisselam'dan kelime çıkanlardan bir ortası tuğmadı. Fakat Nuh Aleyhisselam'dı, ayağlı ve farzantları tuğdu. Nuh Aleyhisselam ikinci adam değildi. Fakat ve cehennâ zürriyete humul bâkîn. Fakat Nuh'un zürriyetini yaşayıcılardan kıldık dedi Allah sağ olsun. Nuh Aleyhisselam'da üç oğlu vardı. Nuh Aleyhisselam'da üç oğlu vardı. Bu Son, Ham ve Yafis. Yani şu ballarını rayına geçirip koyarken son balların içinde ah rayınlılar ve az yine karaçalar varken. Hamlı balların içinde karalar ve az yine ahlar. Yafis'ten mellerin kızı rengi adamlar değil yani. Şöyle atıbetini yaptı. Yahudiler ve Araplar son zürriyatıdan. Afrikalılar son zürriyatıdan. Türkler, Şarkı Asya, Avrupa yani biz Yafis'ten de baytınlarken. Nuh Tufan'dan kendi 350 yıl yaşadı. 350 yıl Allah-u Teala'ya duralmakta asiliği yanıyor. Nuh Aleyhisselam bir yıl dolar oza tutarken oza tutkendi. Fakat hayat günleri tutmasızdır rivayetlerdi. Nuh Aleyhisselam'a fakıladı. En razı rivayetlerde Mekke'de defa kılıngan degen rivayetler var. Bazı rivayetlerde Livan'da Kerkil Bika'a degen cevabeye kömürgen deyilerken lakin TV'deki rivayet razı rivayet. Başariyet Nuh Aleyhisselam'dan keyin Hud ve Salih Aleyhisselam'da peygamberliği davranı gördü. Bana kısım ahriye gelirken biz nime kulası alamız. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğin kavim dışı da yerelgenliğimizden kettara nimet bu miydi biz için? Biz bir haftadır peygamberli zamanı yaşamayı yapız. Bir haftadır peygamberli Osman'dan şu gölgen mucizesini görmeyi yapız. Peygamberler bugünken tüyanı taş dişinden çıkarıverse kavmi kafir bugün etmeyen de soyu bir koyuşkenken. Kavmlar bugünken Osman'dan dağıtırhan şube var edin mi Rabbin de İsa Aleyhisselam'a açken de Osman'dan dağıtırhan şube de oturup hemen değişti. Yine kafir balışı olurdu. Kavmlar bugünken 10 tadan mucizeni görüp durup üstüge tağrı közer hapket bugün de bastırıver hemen tağratı kabul kılırlar de kendine mecbur kabul kılıp ki yine kafir balı olurken. Kavmlar bugün eken 70 kişinin tarlalı olanı peygamberi Allah'ın kafir bulu, Allah'ın ağzını eşitirmen bir iman getirmeyi Allah'ın özünü köreliydi kendi Allah öldürüp yana tırıltırken eken şunluya bir iman getirmeyen eken. Radarlar sizlerimizde görürken neyme şu hakikati kabiri balat ki bunu kabiriye halkanca yapırmaydı bu dünyada yetenmeyiz. Allah Teala tabi وَاِسْتَ اَذَّنَا رَبُّكُمْ لَا اِنْ شَكَرْتُمْ لَا اَزِيدَنَّكُمْ Eğer beni derken nimetimi şükürüne adakıl olasıyla ben nimetimi küpretir veremem dedi. وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَرْتِ Eğer küfür kestirseler, şükür kumasaylar azabım kattır dedi. Allah diyen birinci kulasamız iman diyen nimetimiz ya Allah şöyle hadi yakala, kadar yeteydik. İkinci olan diyen dersimiz bizi kılıyorken dünyavi ticaretimizde elbette şu ayetken istihbarlarımızı tohumudan tohum alakası bırakken çünkü 5 tane kanala bakır yaptı, bitti istihbarat etken adamı. Akide bu akalar. Niçin desek imanla kesip olamış. Çünkü Allah ala bakır yaptı bunu. Niçin de bu muydu? Anak şuna kadar. Yağmur veremem diye yaptı şeylerde. Malı dünya bala çakı bulan kuvvetlendir hemen. Deryalelerde tolup su akadı. Boğuları ağladı veremem diye yaptı. Böyleydi uvarıp yağmur. Gördüler mi? Kim işi bu? Yağmur yağmasa hem yok kuruk kedi yaptı diye yıkılı yaptı. Yağmadı vericisi köpeğe durup koysa o ilgimiz var yaptı. Kimi koruduyken bunlarsa? Biz haber hunarımızga, tergeligimizga, ok koyan azotumuzga, işletemizga, udarımızga, suyamasın Rabbimizin suyanışlarına örgeneyelim. Allah haklamasa biz bir kapıdan su ciddi olmayımız. La havle ve la kuvvete illa billah. Hiç kendi küç, hiç kendi kuvveti yok. Kim bilen var mı gel? Allah bilen var. İnşallah keyingi suhbatimizda Alloh qodir qilsa Hud alayhissalomni bundan keyin Solih alayhissalomni tarixini yozishgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh.